الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والليل إذا يغشى قسم رات کی إذا يغشى جب وہ چھا جائے والنهار إذا تجلى اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذكر والأنثى اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو ان سعیکم لشتى بے شک تمہاری کوششیں تمہاری محنتیں تمہارے اعمال لشتى البتہ مختلف ہیں فاما من آتا واتقى کہ جس شخص نے دیا واتقى اور ڈرتا رہا وصدق بالحسنى اور سچا سمجھا بھلی بات کو اچھی بات کو فسنیسرہ للیسرى ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں واما من بخل اور جس نے بخل کیا نہ دیا واستغنى بے پرواہ رہا وکذب بالحسنى اور جھٹلایا جھوٹا سمجھا بلی بات کو اچھی بات کو فسنیسرہ للیسرى ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد اور نہ کام آئے گا اس کے مال اس کا اذا تردد جب وہ گڑے میں گرے گا جب وہ دوزخ میں گرے گا ان علینا للہدا بے شک ہمارے ذمے ہے للہدا راہ سمجھا دینا وان لنا للآخرۃ والأولی بے شک ہماری قبضے میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی فأنذرتكم نارا تلظى پھر میں تم کو ڈرا چکا ہوں بڑکنے والی آگ سے لا يصلاها الا الاشقى نہ داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت الا الاشقى مگر وہ شخص جو بڑا بدبخت ہے الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا وتولى اور منہ پھیرا وسيجنبها الأتقى اور دور کر دیا جائے گا اس سے الأتقى بڑا پرہیزگار بڑا متقی الذي يؤتي ماله يتزكى وہ جو دیتا ہے اپنا مال يتزكى تاکہ وہ پاک ہو جائے وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور نہیں ہے کسی کا اس پر میں نعمتیں کوئی احسان تو جزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہوں اِلَّمْ تِغَا وَجِ رَبِّ الْعَالَى مگر واسطے چاہنے اپنے رب کی رضا کے العالی جو سب سے برتر ہے وَرَسَوْ فَيَرْضَى الْقَرِيمُ خوش ہو جائے گا الْقَرِيمُ راضی ہو جائے گا سارے حضرات محبت سے دوشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک بات آپ کو سمجھائی دنیا کے رہنے والوں کو ان کے اعمال کے بارے میں اور ان کے نتائج سمجھاتے ہیں. یہ مضمون بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک چند چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. واللیل اذا یغشی فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ چھپا دے چھا جائے نار چھپا دے آگ رات چھپا دے یعنی سورج کو چھپا دے دن کی روشنی کو چھپا دے. والنہار اذا جلا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا یعنی حق تعالی جل شانہ کی قسم ہے. ان نسائکم لشتا بے شک تمہاری کوششیں تمہاری محنتیں تمہارے اعمال مختلف ہیں. اللہ پاک بنی آدم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن یہ متضاد چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں رات اور ہے دن اور نر اور مادہ یہ بھی متضاد چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں نر اور ہوتا ہے مادہ اور ہوتا ہے. یہ سمجھایا کہ جس طرح یہ چیزیں مختلف ہیں متضاد ہیں. ان نسائکم لشتا یہ جوابی قسم ہے فرماتے ہیں تمہاری کوششیں محنتیں یعنی تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں جس طرح رات اور دن نر اور مادہ یہ متضاد ہیں مختلف چیزیں ہیں رات اور ہے دن اور ہے نر اور ہے مادہ اور ہے اسی طرح تمہارے اعمال بھی تمہاری کوششیں بھی تمہاری محنت بھی مختلف ہیں. ہر آدمی محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی کوشش محنت مختلف ہے. کوئی نیکی میں کوشش کر رہا ہے کہ میری اپنی زندگی میں بھی نیکی آ جائے میں بھی نیک بن جاؤں خدا کے ساتھ جڑ جاؤں شریعت کے حکموں پہ مجھے بھی عمل نصیب ہو جائے اور احکام شریعت کا رواج میرے گھر میں ہو جائے محلے میں ہو جائے شہر میں پوری امت میں اللہ کی حکم رائج ہو جائیں اور بندوں کا بنایا ہوا نظام قانون جو ہے یہ نہ رہے خدا کا نظام یہ جاری ہو جائے نافذ ہو جائے اللہ کے احکام نافذ ہو جائے. کچھ لوگوں کی محنتیں اس قسم کی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی محنتیں گناہ کے پھیلنے میں ہوتی ہیں کہ وہ گناہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اسی میں لگے رہتے ہیں اسی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی مختلف تمہاری کوششیں محنتیں مختلف اور جب تمہارے اعمال مختلف ہیں جس کے نتائج اور ثمرات بھی تو مختلف ہوں گے نیکی کا بدلہ اور ہوگا اور گناہ نافرمانی شرک کا بدلہ کفر کا بدلہ اور ہوگا اللہ کی توحید کا، ایمان کا، اور خدا کے حکموں پہ عمل کرنا، اس کا بدلہ اور ہوگا. کفر اور شرک، اللہ کی بغاوت، نافرمانی، اس کا بدلہ اور ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ اے بنی آدم، تمہاری محنتیں مختلف ہیں. تم اگر غور کر کے دیکھو، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، وقت کے حکمران ہیں. جس قسم کے بھی انسان ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں گے کہ ان کے اعمال مختلف ہیں، ان کی محنتیں مختلف ہیں. کوئی نیکی بھی محنت کر رہا ہے کہ دنیا میں نیکی رائج ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، دین کو بول بالا نصیب ہو جائے، خدا کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اور کوئی بدی پہ، شر پہ، گناہ پہ، اللہ کی نافرمانی پہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. جب تمہارے اعمال مختلف ہیں تو پھر نتائج بھی داخل مختلف ہوں گے. اس لیے اللہ پاک یہاں چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی ساتھ بتلا رہے ہیں، تاکہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر رہا ہوں یا دوزخ کے لیے تیار کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، کس کے لیے تیار کر رہا ہوں. اللہ پاک نے دونوں جماعتوں کے تین تین عمل ذکر کیے. جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے بھی تین عمل ذکر کیے، نتیجہ بھی بدلا دیا. اور جو گناہ پہ محنت کرتے ہیں، نافرمانی پہ محنت کرتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے نہیں ڈرتے، بے خوف نڈر ہو کر کے گناہ پہ محنت کرتے ہیں، ان کے بھی اعمال بدلا دیے، نتیجے بھی بدلا دیے، تاکہ ہر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں خود سوچ لے، دیکھ لے، فیصلہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہا ہوں، جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے. یہاں اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. تو دونوں جماعتوں کے تین تین عمل اللہ پاک لے کر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بمبا من آتا، جس شخص نے دیا وقت کا ڈرتا رہا، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، مال کی خرچ کرنے میں زکات کا دینا بھی ہے، عشر کا دینا بھی ہے، نفلی صدقات میں بھی اس میں داخل ہیں. تو فرمایا جس شخص نے آتا دیا، اس لیے کہ مال اس کا اپنا ذاتی نہیں، خدا کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دین ہے. جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا، اب جب یہ دنیا سے جائے گا تو دولت کو ساتھ لے کے نہیں جائے گا بلکہ خالی ہاتھ جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے مالی مالی، بنی آدم، آدم علیہ السلام والسلام کی اولاد یوں کہتی ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے جناب، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ دکانیں میری ہیں، یہ زمینیں میری ہیں، باغات میرے ہیں، یہ سرمایہ میرا ہے. تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا مال ہے کیا؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا بدن پہ کپڑے کی شکل میں پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، یا تیرا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خدا کے بینک میں، خزانے میں جمع کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، زکات بھی دی، عشر بھی دیا، غریبوں مسکینوں پر، ضرورت مندوں پہ تو نے اپنا مال خرچ کیا. دینی مدارس کی آبادی اور ترقی کے لیے تو نے اپنا مال خرچ کیا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کوئی چندہ لینے کے لیے آئے نہ آئے، خود دیکھا کہ یہاں ضرورت ہے، بلکہ خود پوچھ کر کے بھائی آپ کو کیا ضرورتیں ہیں، ان کی ضروریات خود پوچھ کے، جیسا صحابہ کرام کا مزاج تھا، بڑوں کا مزاج تھا، اور خفیہ طور پر ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں تو نے مال خرچ کر دیا، تو یہ تیرا مال ہے اور مرنے کے بعد تجھے یہ کام آئے گا، یہ خدا کے بینک میں جمع ہو چکا ہے۔ ایسے کوئی چور کوئی ڈاکو اس کو لوٹ نہیں سکتا، خدا کا بینک ایسا ہے کہ اس کا دیوالیہ نہیں نکل سکتا۔ دنیا کے بینک تو ایسے ہیں پتہ نہیں، ان کا دیوالیہ بھی نکل جاتا ہے، جب دیوالیہ نکل جائے تو پھر مال والے بیچارے دھوتے پھرتے ہیں، بیچارے پیٹتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں کہ جناب دعا کرو، بینک کا دیوالیہ نکل گیا، لاکھوں روپے ڈوب رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، بلکہ رنج لگ جاتی ہے۔ لیکن جو مسلمان خدا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ خدا کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، اور جو مال دولت خدا کے خزانے میں جمع ہو جائے تو وہ پھر دیوالیہ وہاں دیوالیہ نہیں نکلتا، بلکہ وہ دولت خدا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور ایسا سرمایہ دار خوش نصیب ہے کہ جو مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دینی ضرورتوں میں خود خرچ کرے، بغیر کہنے کے خرچ کرے۔ اس سورت کی آخری آیتیں جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن پاک نے ان کا اتنا بڑا اخلاص بیان کیا ہے کہ آدمی حیران رہتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس قدر اخلاص تھا۔ آج میرا خیال تو یہ تھا کہ ان کے مناقب، ان کی شان آپ کے سامنے بیان کرتے، لیکن وہ ایسے جو کہ آخر میں ہیں، ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے، ان کا مطلب سمجھائیں گے تاکہ آپ سمجھ لیں۔ تو پھر اس سے آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ سمجھیں گے کہ وہ کس شان کے تھے۔ وہ چونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے، آپ کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ تھے، دولت مند تھے، لیکن ان کی دولت اسلام کے کام آئی، دنیا میں اسلام کو پھیلانا، رواج دینا، غریبوں مسکینوں پہ دینی کاموں میں کون سی ایسی ضرورت ہے کہ جس ضرورت کے پوری کرنے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیا۔ اسی لیے قرآن پاک نے ان کی تعریف، اتنی تعریف فرمائی ہے کہ آدمی حیران رہتا ہے، اتنی تعریف فرمائی، اور قرآن پاک نے ان کو اتقی قرار دے دیا کہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا۔ تو خود سوچیں جس کو اللہ پاک اتقی فرمائے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ شریعت کے حکموں پہ عمل کرنے والا، سب سے زیادہ مخلص، جو سب سے زیادہ اتقی ہے۔ تو قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ احترام، عزت اسی شخص کی ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ جتنا آدمی متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی خدا کے ہاں اس کی عزت ہے، احترام ہے۔ پر دنیا والے اسے کچھ بھی نہ سمجھے، بے شک نہ سمجھے، لیکن خدا کے ہاں اس کا بڑا احترام، بڑی عزت، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ تو قرآن پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقی قرار دیا، اور ان الفاظ میں ان کو بشارت سنائی کہ جن الفاظ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت سنائی، بلا سو فیردار، فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا، اس کو خوش کر دیں گے۔ اور یہی یرضا کا لفظ قرآن پاک نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شانن یہی استعمال کیا ہے. ولسوف یعطی ربک فترضا, یہی مادہ رضا. رضا کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو راضی کر دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا کچھ دیں گے, اتنا دیں گے ترضا, آپ راضی ہو جائیں گے, ہم آپ کو خوش کر دیں گے. خود سوچیں کہ جن کو اللہ دیں, اتنا دیں اتنا دیں کہ ان کو راضی کر دیں, اس کو کوئی آدمی ناپ سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, اس کو شمار کر سکتا ہے کتنا دیں گے؟ وہ ہم سے تھوڑے ہی پوچھ کے دیں گے, بے حساب دیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ اس سورت کی آخری آیتیں جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جن کا اسی مہینے میں وصال ہوا, وفات ہوئی. یہ جو مہینہ جا رہا ہے جماعت ثانی کا, آخری آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی. ان کا معمول یہ تھا کہ جو صحابی غریب تھے, مسکین تھے, کفار کے غلام تھے, اور ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید مان لینے کی وجہ سے مشرک جو ان کے آقا مالک مشرک تھے ان پہ ظلم کرتے تھے, جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا قصور یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ, ایک خدا کی الوہیت, ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مان چکے تھے کہ ساری کائنات کی حاجتیں پوری کرنے والے ایک اللہ ہیں, اور سب کی مشکلیں دور کرنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ ہیں. بیماروں کو شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ. بے اولادوں کو اولاد دینے والے کون ہیں؟ سب کو روزی دینے والے پالنے والے کون ہیں؟ اللہ. لا الہ الا اللہ, ان کے قصور یہی تھا. جب یہ کلمہ توحید پڑھا اور شرک کو چھوڑا, شرک کا انکار کیا, مشرکین کی مخالفت کی, بس اس جرم پہ پھر مشرکین ان کو سزا دیتے تھے, ظلم کرتے تھے, اور ظلم بھی تھوڑا نہیں, ظلم کی انتہا ہوتی تھی. تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے غریب مسکین صحابہ کرام کو فرید فرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا کہ آپ جب غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں تو ایسے غلاموں کو خرید کے آزاد کریں جو طاقتور ہوں, جو مشکل وقت میں آپ کی قوت بازو بنیں, آپ کا سہارا بنیں, آپ کے مددگار بنیں. یہ غریب مسکین آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ مشکل وقت میں آپ کے کیا کام آئیں گے؟ بیچارے غریب مسکین ہیں. یہ بڑے بڑے چودھریوں کے مقابلہ میں, بڑے بڑے سیٹھوں کے مقابلہ میں, جاگیرداروں سرداروں کے مقابلے میں آپ کو یہ کام نہیں آ سکتے. آپ جب خرید خرید کر کے آزاد کرتے ہیں تو طاقتور لوگوں کو, ایسوں کو خرید کے آزاد کریں. یہ والد نے کہا. انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ مجھے یہ مشکل وقت میں کام آئے. مشکل وقت میں کام آنے والے صرف اللہ. جب اللہ کام آتے ہیں تو معلوم نہیں کس کو کھڑا کر دیں ساتھ, کس کو ساتھ لگا دیں. جب اللہ مہربانی فرماتے ہیں, مددگار ہو جاتے ہیں, تو بڑے بڑے سیٹھوں سرداروں کا پلستر کرنے کے لیے, ان کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے معلوم نہیں کس کس کو ساتھ معاون مددگار بنا دیں. وہ بنا سکتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں, وہ مروانا چاہیں تو لنگڑے مچھر سے دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کو مروا دیں, وہ مچھروں اور مکھیوں سے بھی کام لے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میری قوت بازو بنے, مشکل وقت میں کام آئیں. میرا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اس پہ قرآن پاک کی یہ اس سورت کی آخری آیتیں نازل ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا ہے. اگر ان کی فضیلت شان حیثیت بیان کی جائے جس کے لیے گھنٹہ نہیں بلکہ بڑا وقت چاہیے, جن کی شان، جن کی فضیلت، جن کا مقام اور مرتبہ خدا کا قرآن بیان کرے، خود اللہ پاک بیان کریں، ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد خدا کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ترین اگر انسان ہے تو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتوں کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، سارے انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہے وہ بکر صدیق. اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی وہ بکر صدیق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے ساتھ وہ بکر صدیق ہوں گے. میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے فرمایا بکر صدیق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی الحوض، آپ میرے غار سعود کے بھی ساتھی ہیں اور خدا کی شان کے مزار کے بھی ساتھی ہیں. روضہ اقدس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہلی قبر بنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی، اور دوسری بنی تو انہی کی بنی. غار ثور کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، مزار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حوض کوثر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑی شان، بڑا رتبہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں میں سے بہترین انسان. وہ یوں مخاطب کرتے تھے، لیکن یہ حضرات بنے ہوئے تھے. آج کسی کو اس طرح کی باتیں کہہ جائیں لوگوں میں تکبر غرور آ جاتا ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں اگر آپ مجھے یوں کہتے ہیں تو آپ کے بارے میں نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں ہیں. اس لیے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا جو سیدنا عمر فاروق سے بہتر ہو، ایسا کوئی انسان نہیں. سورج کسی ایسے انسان پہ طلوع نہیں کرتا، یعنی ایسا کوئی انسان زمین میں نہیں، روئے زمین میں نہیں، جو سیدنا عمر فاروق سے افضل اور بہتر. یہ حدیث سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد ساری امت میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ سورت کی آخری آیتوں ان کے بارے میں نازل ہوئیں. اب پہلی آیتوں میں اللہ پاک انسانوں کے تین تین عمل بتلا کر کے ان کا انجام بتلاتے ہیں. فرمایا جس شخص نے من آتا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وتقا خدا سے ڈرتا رہا، مال خرچ کیا اور خدا سے ڈرتا بھی رہا، ہو سکتا ہے ریاکاری نہ آ گئی ہو، معلوم نہیں یہ خرچ قبول بھی ہوا نہیں ہوا. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بلکہ خرچ کرنے کے باوجود دل میں ڈر لگا رہتا ہے. اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا معمولی چیز نہیں، بہت بڑی دولت ہے، بشرطے کہ خدا کے لیے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا حسد الا تسنین، فرمایا کہ حسد نہیں مگر دو آدمیوں کے بارے میں. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس دولت دیکھی، جاگیر دیکھی، تو دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ اس سے نہ رہے، اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، اس کے پاس دولت ہے ختم ہو جائے، مٹ جائے، کنگال ہو جائے، جاگیر ہے، زمین ہے، باغات ہیں، نہ رہیں، کنگال ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ شریعت میں حرام ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہاں حسد سے مراد غبطہ مراد ہے. غبطہ کہتے ہیں رشک کرنا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ریس کرنا. گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر رشک کرنا ہے تو دو آدمی قابل رشک ہیں، ریس کرنی ہے تو دو آدمیوں کے ساتھ ریس کریں وہ قابل رشک ہیں. یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصل شریعت میں حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو ان دو کے بارے میں جائز ہوتا، لیکن شریعت میں حسد حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے مراد رشک ہے، اگر رشک کرنی ہے تو ان دو قسم کے آدمیوں کے بارے میں رشک کرنی چاہیے. وہ دو قسم کے آدمی کون ہیں؟ فرمایا رجل آتا اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، وسلطہ علی الحق کے، وسلطہ علی حلقتہ فی الحق، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، جاگیر دی، اور فرمایا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، پھر اللہ نے اس شخص کو اس دولت پہ مسلط کر دیا، فی الحق کے، رائے حق میں لٹانے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا دار کو، دولت دار کو اس پہ مسلط کر دیا ہے. یعنی اتنا خرچ کرتا ہے کہ بے تاشا خرچ کرتا ہے، رات کو بھی کر رہا ہے، دن کو بھی کر رہا ہے، پوشیدہ خفیہ بھی کر رہا ہے، سامنے بھی کر رہا ہے، جتنے خیر کے کام ہیں کوئی کام نہیں چھوڑتا، سب میں خدا کے لیے خرچ کر رہا ہے. اتنا خرچ کر رہا ہے جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دولت کو ہلاک کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، یہ دولت مند ایسا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے دولت دی، اور اتنا بے تاشا خرچ کرتا ہے رائے حق میں خرچ کرنے کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت کو ہلاک کر رہا ہے، لٹا رہا ہے. یہ آدمی بہت زیادہ صدقے خیرات کر لو کہتے ہیں لٹا رہا ہے، کئی لوگ منع کرتے ہیں جناب تم اتنی دولت کیوں لٹاتے ہیں؟ تو فرمایا یہ شخص خوش نصیب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دولت میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت پڑتی ہے، خدا بڑھاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک یہ شخص قابل رشک ہے، اور دوسرا فرمایا ورجل آتا اللہ الحکمت فما یقضی بها ویعلمها، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت دی، یعنی شریعت کا علم دیا. جس شخص کو اللہ نے شریعت کا علم دیا، عالم ربانی بنایا، وہ عالم دین ہے. عالم دین کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں، جن علماء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائے، خدا کا قرآن تعریف فرمائے، وہ تعریف ہی قابل ہوتے ہیں بھائی. اور یہ اسی لیے تعریف فرما رہے ہیں تاکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان سے دین سیکھو، ان سے دور نہ رہو بلکہ قریب ہو. تو فرمایا رجل آتا الحکمت، دوسرا وہ شخص ہے اس کو اللہ نے حکمت دی، دین کی سمجھ دی، دین کا علم دیا، شریعت کا علم دیا. فوا یقضی بها، وہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتا ہے شریعت کے مطابق. جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے جمہوریت پہ نہیں کرتا، خدا کے حکم کے مطابق کرتا ہے. ویعلمها، اور شریعت کا علم سکھا بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے. فرماتے ہیں کہ قابل رشک کے دو آدمی ہیں. تو فرمایا من آتا، جس شخص نے خدا کے راستے میں دیا، بتکا ڈرتا رہا، مصدقہ بالحسنہ، اچھی بات کو اس کی تصدیق کی، نیک بات کو اچھا سمجھا، سچا سمجھا، یعنی شریعت کے حکموں کو مانا، ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، تو پھر انجام کیا ہے؟ ہم اس کو آہستہ آہستہ نیکی کی طرف پہنچا دیں گے، آہستہ آہستہ نیکی کی طرف پہنچا دیں گے، آسانی کی طرف. آسانی سے مراد جنت، یعنی حاصل یہ ہے کہ اعمال جنت اس کے لیے آسان کر دیں گے. جو آدمی خدا کے راستے میں دیتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، شریعت کی ساری باتوں کو سچا مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، تو فرما ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی پہ پہنچا دیں گے. آسانی سے مراد ساری آسانیوں کا مرکز مقام جو ہے جنت, یعنی اعمال جنت اس کے لیے آسان کر دیں گے, نیک اعمال آسان کر دیں گے, نتیجہ یہ نکلے گا جنت ہی پہنچ جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا یہ ہے مم باخلا, جس نے بخل کیا, خدا کے دیے ہوئے مال کو نہیں دیا, زکات نہیں دی, عشر نہیں دیا, نبی صدقات نہیں دیے, مستغنا بجائے خدا سے ڈرنے کے وہ خدا سے بے پرواہ رہا, مستغنی رہا, کوئی آخرت کی فکر نہیں, خدا کی رضا کی کوئی فکر نہیں, بے پرواہ رہا. وکذب بالحسنى, اور شریعت کی ساری باتیں جو اچھی ہیں شریعت کی باتوں کو جھوٹا سمجھا, مادہ لگانے لگا یہ جھوٹی باتیں ہیں. فرماتے ہیں نجیتنے جیدہ کیا ہوگا, فانو یسرہون للعسرہ, ہم اس کو آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا جب گناہ کرے گا آہستہ آہستہ اس کا دل تنگ ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا, نیکی کی توفیق ختم ہو جائے گی. آخری نتیجہ یہ ہوگا جو سب سے سخت ترین جگہ ہے دوزخ, وہاں پہنچ جائے گا. تو یہ سمجھا لیا کہ جو آدمی اپنی مرضی سے نیک کام کرتا ہے, لگا رہتا ہے, نیکی کا مزاج بنا دیتا ہے, اور جو گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, آہستہ آہستہ گناہ کا مزاج بنا دیتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو ساری سختیوں کی جگہ دوزخ ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو حق تعالی جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنے کی, ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم علینا للبلاغ.